De statistieknerd. Ik zei het toch, Ake is echt een beest achterin. De sfeermaker. Virgil. Voor de fans who just can't get enough. Alle wedstrijden op één plek. Alleen op Viaplay.